سوره حامیم سجده درس نمبر شپږم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن آیاته انک تر الارض خاشعة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. ومن اياته او دلائل الله تعالى انك ترى الارض يكننت وين بزمكلرا خاشعه اوچا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت او کلا چی راتوی کومنگا کلا چی رو رو منگا علیها الماء علیها الماء پدیوان دیو بو اهتزت وربت نتازشی او پرسیگی ان اللذی یکینن اللہ تعالی غزات احیاها احیاها چجنده اکڑای دیزمکی لرا لمحی الموتا نخامخا جندی بکی مڑی انه دا اللہ تعالی چدی علا کل شیئن قدیر علا کل شیئن قدیر پاریو شیزمان دے قدرت لرون کے دے. مخی دلائل ذکر شو دا دلائلو دا اللہ تبارک و تعالی ناشپا و رز او نور اس پگمائی داغی ذکر شو او ارسرد دی خبری خلق تا خبرداری ورکړی شو چې چرته د الله مخلوق ته تاسو د الله غني صفاتو نوایي کاغن ورده او کسبمای دا تیار دا او کرنا دا دا سوکرا ولی اغزاتو په جنې دغه بندگی کوي. نو دلته اوس نور دلایل پیش کوي د الله تبارک وتعالى په وحدانیت او د الله په بندګۍ کولو باندې او هغه خلقو ته مثال پیش کئی دے مثال پا طور ماننے چی کم خلق دا آخرت نا انکار کئی. نو تو گوری نا چی اللہ تبارک و تعالی پا غص اوچ از مکہ باننے چی اوچ وا او اللہ تبارک و تعالی پا باران رو رو او دا باران دا رو رو لو سرا فاقی که اللہ تبارک و تعالی طاقت کی خودے دا او غز مکہ جندے شوا دغی اوبو ورولو سرا. نو دغه رنگی اللہ تبارک و تعالی پا دی قدرت لرون کی دی سنگا چی دغا اوچ از مکا آغا قابلا د تیغی او د زرات او د ونی او د بوټو در خطی دو قابلا شوا دا دا اللہ تبارک و تعالی دا سی بچا دے دغه رنگی بتا سو جوندی کی او تاسو برا پاسی. نو دا اللہ تبارک و تعالی فاری او سیز باندې قدرت لرو کے قدرت تا غونه قدرت تبل چانیشته چته انکار کای چیرا اخرت کی بیا دوباره را پاسی دل سنگئی دا اللہ دا قدرت دا خبر لری مگنا ورنا وګورا چې اللہ تبارک و تعالی څنګه غوچ سیزونو کی ساواچای او تازی کی او جوندی کی. ان الذين يكننا كسان يلحدون في اياتنا چغی کجروی کای زمون پایاتونو کې لا يخفون علينا ندی پټ پمنګ باندې افمن يلقى في النار يغسوك چغور زولی شي پور کې خیر غره دی امن ياتي امنا يوم القيامه یا اغسوك چرابشی پا امن کی دا دی اور نا پر وز دا قیامت ماندی اعملو ما شئتم نو عمل کوئی سچ استاسو خوخوی انو دا اللہ تعالی چی دے بما تعملو نبسویر پا غسمانی چی کوئی تاسو لیدن کی دے. کلا چی دلائل ذکر شو نو دا دلائلو دا ذکر کولو وجہ امدائی چی او سڑی دا اللہ تبارک و تعالی فایاتونو ما نپوشی چی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا رشتونی کتاب دے او زمنګ د رهنمایي کولو کتاب دی، منګ به په دې معنی عقیده او عمل ساتو. خو بعض خلک داسې دی چې هغه په دې کې کجروي کوي، دې کې کوګوالی لټی او کجروي ستویلی شي، لکه څنګه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه مان کوي الالحاد. الحاد ستویلی شي وضع کلام غلا غیر موادیه، چې مناسب نی او تعلتا یو خبره کوي هغه د هغه ځای مناسب نی. نو قرآن کریم غوني کتاب کې کجروي کول چې هلته مناسب نه وا او تا داسې خبره وکړه د قرآن، نو دې ته ویلی شي کجروي او الحاد دې ته ویلی شي. دارنګي معناګانې کوي مفسرین میلان د حق نه، د حق نه ترازی او باطل طرف ته، نو دې ته ویلی شي الحاد. او دارنګي د فاسد تاویل ورته هم ویلی شي، فاسد تاویل کول په قرآن کې دې ته هم کجروي ویلی شي. او دارنګي کم خلق چې د الله تبارک و تعالی په آیاتونو کې دا نمونه د کجروي نه کار اخلي، آیا دا په الله تعالی باندې پټ دي؟ د الله تعالی نه پټ نه دي. نو اوس سزا ذکر کیږي چې دا کجروي کوونکې دې به کم ځای ته رواني، او چې څوک قرآن معنی عقیده ساتي او عمل پې کوي هغه به کم ځای ته رواني. نو د دواړو ذکر کوي چې دغه انسان چې کجروي کوي دی به ورته دننه کیږي، او دا بل به د قیامت پر ورځ باندې په امن او امان کې د الله تبارک وتعالی. نو کوم یو غوره دی؟ نو ځکه وایي افمن یلقا فی النار خیر، آیا هغه څوک چې غرزول شي په اور کې غوره دی؟ امن یاتی امنا، یا هغه څوک چې راشي بچ ته اور نه یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې. اوس په خپله سوچ وکړئ، په خپله معاشره کې وګورئ چې تاسو خو الحمدلله د پنځشتمې څلېرشتمې سپارې ته پنځشتمې ته رسېدو والی و مونږه، تاسو ورځ شپه د قرآن درس واورېده او اورئ، وګورئ د الله تبارک وتعالی د توحید مسله دومره څومره په زور او شور سره په قرآن کې الله تبارک وتعالی بیانې. په هغې کې زمونږ په ملک پاکستان کو خلکو کجروی نه کار اخیستی دی، وایي نه دا خو مونږ د اولیاو کرامو عبادت نه کوو، دا خو بزرګان دي، مونږ ځو د هغې قبرونو ته، الله زمونږ ګناهګار یو زمونږ قبلی نه، نو مونږ هغې د الله ته وسیله کوو. هلکه دا کوم دینو دا ته چا ویلي کجروي کوي په قرآن کې؟ کوم ځای کې ویلي چې تاسو چې کوم دی مال ده چې راځئ نو د چا په واسطه باندې به راځئ؟ یو آیات خو دې څوک وښی دا کجروي نه ده د الله په آیاتونو کې چې خلکو ته عوامو ته په دې طریقه باندې قرآن ښی؟ نو آیا داسې انسان چې په توحید کې د الله تبارک وتعالی د کجروی نه، د قرآن کې د کجروی نه کار اخلي، د هغه ځای کم ځای دی؟ اور یې ولا ذکر کوم، ولې ځان له دې هم چې کم دی نو عقیده او عمل خراب کړي دي او خلکو له هم خرابی. هغه څوک چې بچ شي د دغې اور نه پر وز د قیامت باندې، نو هغه غوره دی که څوک دا غوره دی؟ نو وایي اعملوا ما شئتم، عمل کوئ څنګه چې ستاسو خوښی. څه مطلب؟ که د هغه خلکو عمل کوي چې کم اور ته غورځېدونکي دي ستا خوښی، او کنه د هغه خلکو عمل کوي چې هغې د قیامت پر ورځ باندې د اور نه په حفاظت کې دي ستا خوښه ده. الله تبارک وتعالی د دواړو لارو هغه پیژنګلو کړی ده که نه ده کړی؟ نو چې کله د دواړو لارو پیژنګلو کړی ده، نو سره سله هغه خلکو سره کښېني چې هغې چې کوم دی په خپله اور ته ځان غورځوي او ته هم د ځان سره غورځوي. هغې خلکو ته ناستې ته څه ضرورت دی؟ هغې له چې کوم دی نو په هغه طریقه باندې تابعدارۍ ته څه ضرورت دی؟ کوه عمل چې څنګه دې خوښوي الله پاک وایي څه وایي؟ انه دا الله تعالی چې بما تعملون بصیر، په هغه سمای چې کوئ تاسو خبردار لیدونکي دی، الله نه څه شی پټ نشته، دا هغه د نظر دا هغه د لیدو نه څه بهر نشته. ان الذين كفروا بالذكر يقينا هغه کسان چې کوپر یو کو په قران باندې لما جاءهم كل چراغ دیتا، وانه دا ذکر چه دی و انه دا ذکر دا قران لکتاب عزیز دا کتاب دی ډیر زبردست دا زبردست عظیم الشان کتاب دی الله تبارک وتعالى وی چا چې کفر وکړو په قران باندې قران ته دلته ذکر وې او دا رنگي الله تبارک وتعالى فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون من قران نازل کړي او موږ د دې الته ورته هم ذکر ویلې دي دلته ورته هم او داسې نور زینو کې ورته هم قران ته ذکر ویلې شوی دی ولی چې دا د پندو نصیحت کتاب دی د ټولو نو چت کتاب د قران کریم چې د پندو نصیحت کتاب دی خو سزا یې دلته ذکر نکړه جواب محذوب دی چې د قران نه انکار کوي نو څه مطلب عذاب به ورته ورکړي او دا کتاب چې دی دا عظیم شان کتاب دی دا زبردست کتاب دی دا الله تبارک وتعالى په دربار کې ډیر ګران کتاب دی ډیر عزتمن کتاب دی دا الله تبارک وتعالى سکا او دا رنګي کم مؤمنان چې پوشي او هو دا ډیر عزتمن کتاب دی دا دی غونی عزت دی دی غونی زبردست کتاب لا یاتیه الباطل اوس مزید د دې تفصیل کې چې دا ذکر څنګه دی دا کتاب څنګه دی لا یاتیه الباطل نشرات لی دی تباتل من بین یدیه مخک د دینه ولا من خلفی نورستو د دینه تنزیل من حکیم حمید راتل ل قران د طرف د حکمت والا استایل شوی بادشاہ د طرف ندی الله تبارک وتعالى وی د تنه باطل د مخک نه راتلی شی او نه درستو نه راتلی شی دادا سی د حفاظت کتاب دی حتی دا چې شیطانانو په خپل په دی باندې گواہی کړی دا چې موږ به د اسمان لمنو ته ختو او څه وجه وشوه چې هغه پیری چې کوم دی وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا موږ به د اسمان په لمنو کې ناستو وڅارنې به کولې څه چلو شي چې را پیری سختي شوې دي چوکیدارۍ سختي شوې دي په موږ باندې چې کوم دی ورونه را خلاصیږي څه وجه ده وی وګورئ په ځمکه کې وګرځئ چې پته ورته ولګېد په نحله نومې ځای کې نبی علیه السلام سهار مونځ چې ورکو د امامتی هغه نورو شیطانانو ته اوازونه کوي نورو جناتو ته اوازونه کوي راشئ هغه مقصد چې کوم دی چې موږ وی چې یار دا پیری ورې سختي شوي دي بره په اسمان کې هغه اخیری کتاب نازل شوی دی او بیا لاړ سورۃ الاحقاب تاسو ان شاء الله راتلونکي دی په هغه کې بیا د دې تفصیل کو چې قوم ته لړل هغه مسله بیان کړه خپل قوم او دته مسله معلومه ده پنځه لس کاله علمونه په مدرسو کې کړی دي او د خلکو نه پټای دا خو باطل کتاب نو تا چې کوم دی نو معنا او مقصد دی ولا غلط کو دی کې خو باطل نشته دا ټول حق حق ته په قرآن کریم کې لا یاتیه الباطل نشی راتلی دی ته باطل من بین یدی مخک د دین ولا من خلفی نورستو دینه تا ته پته نشته چې دا د چا طرف نه دی ل خیال کوا دی کې د کجروینا او دی کې د ځان د تعویل کولونا ځان ساته تنزیل من حکیم حمید راتلل د قران د طرف د حکمت ول استایل شوی دی دا د حکیم ذات ته طرف د قران دی هر یو حرف هر یو ټکی هر یو آیات د دې قران کریم چې کوم دی هغه د الله تبارک وتعالى حکیم ذات ته طرف نه نازل شوی دی وایا چې په دې کې بسمرا دا هغه چا د پاره چې الله تبارک وتعالى په خپل مخلوق پیدا چې ر د دې د پاره د روحاني علاج هغه دارو او دا رنګي اغه علاج چې هغه د قران قران کریم په ذریعه سره را لېګلی شوی دی خلکو په کسوړو کې بند کو سو کې د قسم نه پاره استعمالي سو کې چې کم دی د خپلې دنیایي پیدې د پاره استعمالي سو کې په مړو کې د ختمونو د پاره استعمالي او سو چې کور بنگله جوړ کې غي کې دو وینا د پاره او د برکت د پاره چې کم دی وي دا خود نظام حیات او استاد عدالت استاد کچرو استاد پارلیمنت استاد چې کم دی د تمام ملک اغه ټول قوانین چې دي هغه به قرآن او د سنت مطابق دا خداسي کتابو چې ستایل شوی بچا د طرف نه د حکیم باج ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل نشی ویل تا مگر اغه چې ویل شوی دی پیغمبرانو ته من قبل کپ خواستانه ان ربک یقینا رب ستا چې دی لذو مغفرت و ذو عقاب الیم خاوند د معفرت دی او خاوند بدلی دردناک دی او خاوند سزا دردناک دی. الله تبارک وتعالی تسلی ورکوي خپل پیغمبر ته لکه څنګه چې مخکې صداقت ته قران ذکر کو رښتینوالی د کتاب نو کتاب په چا نازل کړو په نبی علیه السلام نو نبی علیه السلام چې بدا کتاب بیانو نو دا خو الله تبارک وتعالی سوره صفات ته د قرانو کو تاسو واورید کنه نو د قران ته بکا پیرانو سوي دا سحر دی دا جادو دی دا کیسې دي د پخوانو خلکو دا څوک دلته راځي او دته د شپې څخ خبرې وخی بیا دی چې کوم دین سار مونږ ته وای دا نمونه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به چې کوم دین دروغجن او دا رنگی سس نسبتونه لیوانی دا رنگی جادوګر سس نسبتونه به کول الله تبارک وتعالى وای دا پخوانی پیغمبرانو ته ویل شوې ته وګوره پیغمبرانو چې سوره قران کې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی نوح علیه السلام ذکر ته وګوره د هود علیہ السلام ذکر تا وګورا د صالح علیہ السلام ذکر تا شعیب علیہ السلام ذکر تا وګورا دا رنگ ور پسې چې کوم دی نور موسی علیہ السلام ذکر تا وګورا یعنی د پیغمبرانو چې سس نسبتونه او تشوید ان ته به ممکنږي خپکه غما ان ربک لذو مغفرۃ یقینا رب ستا خاوند ها بخنه دی و ذو عقاب الیم او خاوند بدلی دردناک دی یعنی الله تبارک وتعالى تک سو کرا وګرزیدل او ستا سره ستا رشتنواله ومنه پیغمبره نو الله تبارک وتعالى ورته ارسم اپی او کچری راونه ګرزیدل نو وادی وری چې الله تبارک وتعالى بیا سخت دردناک عذاب ورکون ګولو جعلناه قرانا اعجميا کچری ګرزولې ومن قران په اجمای جبکی لقالو نخامخا ویل بدی لولا فصلت آیاته ولی ندی واضح آیاتونه ددی اعجمیون آیا دا پا اعجمی جبا کری و عربیون و پیغمبر دی عربی قل تورتوه هو للذین آمنو دا دا پار دا کسانو چی ایمان را ورده هدن هدایت دی و شفا او شفا دارو علاج دی والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقرن آ کسان چی ایمان را ردی پا غوگونو ددی که درون والده و هو علیهم عما دا قرآن پا دیمان دی اوروندوالے اولائک ینادون داغه کسان چی دی دی اوازونه کای مم مکان بعید داغه کسان چی دی ینادون مم مګه گویا ته بوای چته راغواړی دی لرا د زای لرینا دا غدریم اعتراض دوی اعتراضونه ذکر شو یو دا چستا په خبره خو مونږ نه پویږو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما خبره خو یوسته ویلا زما په خبره باندې ولی تاسو نفوی گئی نو دل تاسو هغه درې متراز ذکر کیږي چې یره ستاپه په قران په جمعي جبا کې ولی نه راته نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې بیا خو ستا جواب ستا اعتراض خو ختمي گی نه که په جمعي جبا کې را لېګلې بیا به وی چې پیغمبر عربي دی او قران یې په عربي جبا کې راولېګو او پاجمای جبا کی راولے گا او پیغمبر عربی دی نو بیا ستا اعتراض ختمی دنا نو د دی وجنا الله تبارک وتعالى وی د دینه فائدہ سوک اخلی سوک چې پدی معنی ایمان راڑی او سوک قران حق منی قل هو للذین آمنوا وللذین دا قران چې د پاره دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی هدن لار خودون کده و شفاء او علاج دی دارو دی د پاره د امراض او چې څومره امراض هغه شرکیه کفریه په انسان کې پراتی دا غي علاج د لکې ولذین واکسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي په قران باندې په یادانه موکرون په قوبن دي دي کې درونواله دي او هو علیهم عما او دی دا قران په دی ایمان دی سو عما لنواله یعنی مقصد دا چې سترګې خو کولاو دي دا غي رانده خو ندی خو مطلب دا چې د قران د فهم نه د قران مې د ایمان راوړلو نه محروم شوې دي دا قران په دې معنی دا سي دي چې دا مؤمنانو ته د لار خي او دې د پار سبب د سو ګرځیدا چې دې ته پیدا نه اخلي ځانې ته ډون کو سترګې ته پټې کړې اولئک ینادون من مکان بعید، گویا دا کسان چې لکه چې تا وازونه کوي دي ته د ځای لرې نه، لکه یو سړی لرې ځای کې او ته ورته خبره کوي، هغه بیا بیا کوشش کوي چې زه په دې خبره باندې پوه نه شم، تا ته وایي زه په دې خبره باندې پوهېږم نه، نو ته لرې سبه پوه شي، راشه نږدې کښېنه ته چې د الله تبارک وتعالی په کتاب باندې تا ته پته ولګي. ومن آیاته، د دلایلو د الله تعالی نه، انک تر الارض، یقینا ته چې وینې به ځمکې لرا، خاشعتا اوچا، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت، او کله چې رو ورو موږ په دې باندې اوبه نو تازه شي او رو پړسیږي. ان الذی احیاها، یقینا هغه ذات چې ژوندی کړه دې ځمکې لرا، لمحی الموتا، نو خامخا ژوندی به کی مړو مړی. انه د الله تعالی چې دی علی کل شی قدیر، پر شیز باندې قدرت لرونکی. ان الذین یقینا کسان، یلحدون فی آیاتنا، چې غی کجروی کوي زمون پایاتونو کې، لا یخفون علینا، ندی پټ پمنګ ماندې. افمن یلقا فی النار، هغه څوک چې غرزوري شهور ته، خیر غره دی، امن یاتی امنا یوم القیامت، یا هغه څوک چرابشی بچ ته ور نه پرواز د قیامت باندې، په امن کې د ور نه پرواز د قیامت باندې. اعمل ما شئتم، عمل کوي څنګه چې تاسو خوښوي. انه د الله تعالی چې بما تعملون بصیر، هغه سمانی چې کوي تاسو لیدون کړي. ان الذين كفروا، یقینا کسان چې کافران دي، بالذکر، په قران باندې انکار کوي، په قران، لما جاءهم، کله چراغ دي تا، وانه دا قران چې دی لکتاب عزیز، دا کتاب دی عظیم الشان او زبردست، لا یاتیه الباطل، نشرات له دیتا باطل، من بین یدیه، مخک د دینا، ولا من خلفه، نورست د دینا، تنزیل من حکیم حمید، راتل د قران د طرف د حکمت والا استایلی شوی بچا دی. ما یقال لک، نو ای دیتا ته، الا ما قد قیل للرسل، مگر اغا چې تحقیق ویل شو پیغمبرانو ته، من قبل کا پخواستانا، ان ربک، یقینا رب ستا چې لذو معفرت مغفرت، خاوند بخانه دی، و ذو عقاب علیم، او خاوند بدلی دردناک دی، اغستو بدلی، اغستو دردناک دی. ولو جعلنا قرانا، کچری ګرځول من دی قران لرا، اعجمیا، پاجمای جبکی، لقالو نخامخا ویل بدی، لولا فصلت آیاته، ولن دی واضح آیاتنا ددی، اعجمی و عربی، اے قرآن پا عربی جمکی دے او پیغمبر دے عربی، کل تورتو ہے، هو للذین آمنو، دا قرآن چی دے دا پار دا کسانو چی ایمان راوڑ دے، هدن ہدایت دے، و شفاء او دارو دے، والذین لا یؤمنون، او آ کسان چی ایمان راڑی، فی آزانهم وقرن، پا غگنو دے دی که درنوال دے قرآن ورته ندن نکی، او د دین ایزان چې کم دی لري ساته دی، او هو علیهم عما، او وی به دا قران په دی باندې ډونواله، د هدایت کتاب خو دې تستر کې پټ کړی نو، لاړ لاندې شو د قران نه، اولایک ینادون من مکان بعید، او د غوګونو په لحاظ سره ګویا ته به وایي چې اوازونه کوي ورته د ځای لري نه، نو آیا چې د غوګونو لپاره هغه محدود ځای نه سړی واوري بیا چې تاوري؟